زړمی وتل لاس نی چرتا په غم انوړي بیا به ما زری زری کرپوسن انوړي زړمی وتل لاس نی چرتا په غم انوړي بیا به ما زری زری کرپوسن انوړي ملکرو تمرا می پزڑو دغمو پیٹ پردے دی پلا سنو بند گران چپو اڑم وانوڑی بیا بای ما زری زری کرپو سنم وانوڑی دی پلا سنو بند گران چپو اڑم وانوڑی بیا بای ما زری زری کرپو سنم وانوڑی بیا بای ما زری زری کرپو سنم وانوڑی زړمی وتل لاس نی چرتا په غم وانوړي بیا به ما زری زری کرپو سنم وانوړي ما خون تر زکه سوال کو ما نو سیختن تا ما خون تر زکه سوال کو ما نو سیختن تا چستا دمړو سترګو بلا دی په ادم وانوړي چستا دمړو سترګو بلا دی په ادم وانوړي بیا به ما زری زری کرپو سنم وانوړي زړمی وتل لاس نی چرتا په غم وانوړي بیا به ما زری زری کرپو سنم وانوړي مشرم نن باندې هوا وخت رښتیا مشري مشرم نن باندې هوا وخت رښتیا مشري سوک چی خپا درنا پو پلا تا تر خاموان اوڑی سوک چی خپا درنا پو پلا تا تر خاموان اوڑی بیا بای ما زری زری کرپو سنم وان اوڑی زړمی وتل لاس نی چرتا په غم وانوړي بیا به ما زری زری کرپو سنم وانوړي ستا د غزل تور تیر دی تا بل ملتری فقیر خیال کو کوم غند په قلم وانوړي فقیر خیال کو کوم غند په قلم وانوړي بیا به ما زری زری کرپو سنم وانوړي زړمی وتل لاس نی چرتا په غم وانوړي زړمی وتل لاس نی چرتا په غم وانوړي بیا به ما زری زری کرپو سنم وانوړي بیا به ما زری زری کرپو سنم وانوړي